ایک مثال، انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں انسانی حقوق پر ایک مفصل مقالہ ہے. اس کے پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حقوق انسانی کا تصور اگرچہ قدیم زمانے سے شاعروں، فلسفیوں اور سیاستدانوں کے یہاں پایا جاتا رہا ہے، مگر عملی صورت میں وہ صرف 18ویں صدی کے آخر میں امریکی اور فرانسیسی انقلاب کے بعد ظہور میں آیا. ایک شخص اگر صرف اس مقالے کو پڑھے، اس سے زیادہ واقفیت حاصل کرنے کا موقع اس کو نہ مل سکے، تو وہ اس موضوع کے بارے میں سخت ترین غلط فہمی کا شکار رہے گا، کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حقوق انسانی کا انقلاب مغربی تہذیب کے ظہور سے 1000 سال پہلے عرب میں اپنی کامل ترین صورت میں واقعہ بن چکا تھا. مغربی ملکوں میں حقوق انسانی کی بحالی خود اسی انقلاب کا نتیجہ اور اس کے زیر اثر پیدا ہونے والا واقعہ ہے. خود مغربی علماء میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کھلے طور پر اس واقعے کا اعتراف کیا ہے. مثلا مشہور انگریز مصنف ایچ جی ویلز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے والا محسوس کرے گا کہ اس کا پہلا پیراگراف اہل اسلام کے درمیان مال اور خون کے تمام جھگڑے کو قلعدم کر رہا ہے. اس کا آخری حصہ ایک کالے حبشی کو خلیفہ کے برابر کا درجہ دے رہا ہے. انہوں نے دنیا میں باوقار اور منصفانہ معاملے کی عظیم روایت قائم کی. انہوں نے لوگوں میں فیاضی کی روح پھونکی. انہوں نے ایک ایسا سماج بنایا جو تاریخ کے کسی بھی پچھلے سماج سے زیادہ بہرحمی اور اجتماعی ظلم سے پاک تھا. اس دنیا میں حقیقت سے انکار کی مثالیں ہیں، اور اسی کے ساتھ حقیقت کے اعتراف کی بھی مثالیں ہیں. سب ہیڈنگ ماضی اور حال. مسیح الملک حکیم اجمل خان کو طب اور علاج میں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی. لارڈ ہارڈنگ 1910 سے 1912 تک ہندوستان کے وائس رائے رہے. حکیم اجمل خان کی شہرت سے متاثر ہو کر وائس رائے نے اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کو ان کے پاس طبی مشورے کے لیے بھیجا. وہ دہلی میں ان کے مطب میں آئے تو دیکھا کہ وسیع مطب آدمیوں سے بھرا ہوا ہے. سیکرٹری پر اس کا بہت اثر ہوا. واپس جا کر اس نے وائس رائے سے اس کا ذکر کیا. وائس رائے نے کہا کہ وہ ہندوستان کے مقناطیس ہیں. حکیم اجمل خان کی اس عظمت و مقبولیت کا یہ نتیجہ تھا کہ جب وہ قومی سیاست میں داخل ہوئے تو اس کے اندر انہوں نے مرکزی مقام حاصل کر لیا. دہلی میں ان کے مکان شریف منزل میں وقت کی بڑی بڑی شخصیتیں جمع ہوتی تھیں. مثلا پنڈت موتی لال نہرو، بال گنگا دھر تلک، لالا لاجپت رائے، سی آر داس، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا محمد علی، ڈاکٹر محمد اقبال وغیرہ. حکیم صاحب نے مسلم ملکوں کے علاوہ انگلینڈ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا وغیرہ کے سفر بھی کیے. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ جدید میڈیکل سائنس ابھی اپنے عروج کو نہیں پہنچی تھی. اس زمانے میں ابھی طب کی اہمیت پوری طرح باقی تھی. اس وقت مسلمان فن طب کے امام تھے. آج ان کی یہ حیثیت ختم ہو چکی ہے. روایتی طب کے زمانے میں وہ دنیا سے آگے تھے. سائنسی طب کے زمانے میں وہ دنیا سے پیچھے ہو گئے. سائنس اور سائنسی طب میں مسلمانوں کی اس پسماندگی کی ذمہ داری تمام تر مسلم رہنماؤں پر ہے. علماء نے مذہبی بنیاد پر اور لیڈروں نے سیاسی بنیاد پر اور کچھ مفکرین نے نظریاتی بنیاد پر مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روکا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تعلیم میں کم از کم 100 سال دنیا سے پیچھے ہو گئے. علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد مشرک قیدیوں کے ذریعے مسلمان بچوں کو تعلیم دلوائی. حقیقت یہ ہے کہ علم ہر حال میں مطلوب ہے. کسی بھی عذر کی بنا پر علم سے روکنا ہرگز جائز نہیں. سب ہیڈنگ اخلاق کی طاقت. 1932 کا واقعہ ہے. فتح گڑھ اتر پردیش کے علاقے میں سکھوا نامی ڈاکو نے سنسنی پھیلا رکھی تھی. اس کی لوٹ مار بے پناہ ہوتی جا رہی تھی. پولیس کے افراد تک کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ اس کی گولیوں کا نشانہ بجنے سے بچ سکیں. مگر عین اس زمانے میں بھی ایک اعلیٰ انتظامی افسر اس کی فہرست انتقام سے مستثنی تھا. یہ سید صدیق حسن ICS تھے.

اس کو تڑپا دیتی ہے، کبھی اس کے دل کو پگھلا کر آنسوؤں کی صورت میں بہہ پڑتی ہے، کبھی خوف یا محبت کے کلمہ کی صورت میں اس کی زبان پر آ جاتی ہے، کبھی شکر یا دعا بن کر اس کی زبان سے ٹپک پڑتی ہے۔ ذکر کسی قسم کے رٹے ہوئے الفاظ کو دہراتا نہیں ہے، ذکر اللہ کی ایک حالت کا نام ہے۔ دل کے اندر اٹھنے والی یہ موجیں کبھی الفاظ کی صورت میں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ الفاظ ذکر و دعا کے معروف الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر معروف الفاظ بھی، وہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں اور آدمی کو اپنی مادری زبان میں بھی۔ یہ الفاظ ذکر و دعا کے معروف الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر معروف الفاظ بھی، وہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں اور آدمی کی اپنی مادری زبان میں بھی، مگر ذکر یقینی طور پر کسی قسم کے تکرار الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس قلبی حالت کا نام ہے جس کے نتیجے میں خدا کو یاد کرنے والے الفاظ زبان سے نکل پڑتے ہیں۔ الفاظ کی تکرار کا ذکر کہنا ایسا ہی ہے جیسے ریکارڈ کے آواز کو ایک زندہ انسان کا کلام کہا جا سکتا ہے۔ سب ہیڈنگ: کل اور آج کا فرق۔ فرانس کے شہر رائن میں 1200 اور 1225 عیسوی کے درمیان 6 بار آگ لگی، ہر بار پورا شہر جل کر خاک ہو گیا کیونکہ اس وقت فرانس میں آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ 1200 عیسوی تک یورپ کے کسی شہر میں پختہ سڑکیں نہیں پائی جاتی تھیں، لوگ گھر کا کوڑا سڑکوں پر ڈال دیا کرتے تھے جس کی صفائی کے لیے کوئی سرکاری انتظام موجود نہ تھا۔ رات کے وقت کوئی آدمی گھر سے نکلتا تو وہ لالٹین لے کر نکلتا کیونکہ شہروں میں روشنی کا رواج نہ تھا، آج کی طرح پولیس کا انتظام نہ تھا، ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی تھی۔ یہ دور جس کو قرون وسطیٰ کا دور کہا جاتا ہے، اس وقت یورپ کے شہروں میں بد نظمی عام تھی، مکانات معمولی مٹی کے ہوتے تھے۔ اس قسم کی تفصیلات پیش کرنے کے بعد عالمی انسائیکلوپیڈیا کا مقالہ نگار لکھتا ہے، یہاں قرون وسطیٰ کے شہروں کی بابت جو کچھ لکھا گیا اس کا کوئی جز اس شاندار تہذیب پر چسپا نہیں ہوتا جو اس زمانے میں مسلمانوں نے اسپین میں قائم کی تھی۔ مسلمانوں کا شہر کرتبہ قرون وسطیٰ میں یورپ کا سب سے بڑا شہر تھا، اس کے باشندے اعلیٰ ترین معیار زندگی پر فخر کر سکتے تھے جو یورپ میں کہیں بھی سینکڑوں برس تک موجود نہ تھا۔ مسلمان جو کسی وقت ساری دنیا میں سب سے آگے تھے، آج دنیا بھر میں سب سے پیچھے کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ ان کے اندر تعمیری ذہن نہیں۔ موجودہ زمانے میں مسلمان اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر سرگرمیاں دکھا رہے ہیں، مگر یہ سرگرمیاں منفی ذہن کی پیداوار ہیں نہ کہ مثبت ذہن کی پیداوار۔ دور اول کے مسلمانوں کو قرآن کے ایجابی فکر نے متحرک کیا تھا، موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو جس چیز نے متحرک کیا ہے وہ صرف وہ شکایتیں ہیں جو ان کو دوسری قوموں سے پیدا ہوئی ہیں۔ شکایتی ذہن کے تحت کبھی تعمیری سرگرمیاں وجود میں نہیں آتی۔ شکایت اور احتجاج کی زمین پر صرف شور و غل اور منفی ہنگاموں کی فصل لگتی ہے اور وہی آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے یہاں اگی ہوئی ہے۔ سب ہیڈنگ: جہاد کے نام پر۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں روہیل کھنڈ شمالی ہند میں روہیلا خاندان کے نواب رحمت خان کی حکومت تھی۔ یہ افغانی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ہوش سے زیادہ جوش کے مالک تھے۔ ان کے اس مزاج کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ان کی مخالفت ہو گئی۔ کمپنی نے اود لکھنؤ کے نواب شجاع الدولہ کو نواب رحمت خان سے لڑوا دیا۔ اس جنگ میں نواب شجاع الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد حاصل تھی، چنانچہ ان کو کامیابی ہوئی اور 1774 میں میرن پور کٹرہ کی جنگ میں نواب رحمت خان مارے گئے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت نواب شجاع الدولہ کی حکومت اود میں اور روہیل کھنڈ میں قائم ہو گئی، تاہم یہ حکومت صرف 27 سال باقی رہی۔ 1801 میں ادائیگی قرض کے نام پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے روہیل کھنڈ کو براہ راست اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس زمانے میں ایک مفتی محمد فیوز بدینوی تھے جو بریلی میں افتا کے فرائض انجام دیتے تھے. ان کا تقرر نواب رحمت خان کے زمانے میں ہوا تھا. تاہم بعد کے زمانہ میں بھی وہ بدستور اپنے عہدہ پر باقی رہے. طویل خاندان روایت کی وجہ سے عوام کے اندر ان کو بڑا ادب و احترام حاصل تھا. عوام کے علاوہ حکومت کے حلقے میں بھی ان کی عزت تھی. اس دو طرفہ مقبولیت کو اگر وہ حکمت کے ساتھ استعمال کرتے تو وہ کوئی بڑا دینی کام کر سکتے تھے، مگر اس کو انہوں نے بے معنی تصادم میں ضائع کر دیا. 1814 کا واقعہ ہے کہ جب روہیل کنڈ میں انگریزی حکومت قائم ہو چکی تھی، انہوں نے نظم و نسق کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اقدام کیا. انہوں نے ایک قانون پاس کیا جو چوکی داری ٹیکس کے نام سے مشہور ہوا. اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت بڑے بڑے شہروں میں پولیس کی تنظیم قائم کی جائے اور اس خرچ کو چوکی داری ٹیکس وصول کر کے پورا کیا جائے. چوکی داری ٹیکس کا قانون روہیل کنڈ کے علاقے کے دوسرے مقامات پر کسی احتجاج یا مزاحمت کے بغیر نافذ ہو گیا، لیکن بریلی میں صورتحال برعکس تھی. بریلی نوابی دور سے مسلمانوں کا مرکز تھا. یہاں سابق نواب رحمت خان کے بچے ہوئے افراد خاندان موجود تھے. انہوں نے چوکی داری ٹیکس کو بہانہ بنایا اور اس کے نام پر انگریزی حکومت کے خلاف شورش پیدا کرنے کی کوشش کی. اس معاملے میں مفتی محمد ایوز نے ان کا ساتھ دیا. اب سیاست اور مذہب دونوں ایک ہو گئے. مفتی محمد ایوز نے فتویٰ دیا کہ چوکی داری ٹیکس سراسر ناجائز ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اوپر جزیہ لگانے کے ہم مانا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس علاقے کے مسلم عوام اس ٹیکس کے خلاف ہو گئے. خاص طور پر افغانی پٹھان بڑی تعداد میں اٹھ کھڑے ہوئے، جو پہلے سے انگریزوں سے بگڑے ہوئے تھے، کیونکہ انگریزوں نے ان کی افغان حکومت کو اس علاقے سے ختم کیا تھا. مفتی محمد ایوز کے فتوے کے بعد مسلمانوں کے دبے ہوئے جذبات ابھر آئے. شہر بریلی میں زبردست ہڑتال کی گئی. مسٹر ڈبلٹن اس وقت یہاں ضلع میجسٹریٹ تھے. مسٹر ڈبلٹن نے چوکی داری ٹیکس کی وصولی کے لیے 16 اپریل 1816 کی قطعی تاریخ مقرر کر دی اور اس کا اعلان کرا دیا. جب یہ تاریخ آئی تو بریلی کے مسلم عوام بڑی تعداد میں مفتی محمد ایوز کے مکان کے سامنے جمع ہو گئے. مفتی صاحب نے اس مجمع کی قیادت سنبھال لی. ان کو معلوم ہوا کہ انگریز مجسٹریٹ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی طرف آ رہا ہے. انہوں نے عوام کو ہدایت کی کہ انگریز مجسٹریٹ کو آگے بڑھنے سے روکیں اور اس کو یہاں نہ آنے دیں. اس کے بعد جو ہونے والا تھا وہی ہوا. انگریز مجسٹریٹ نے بھی آگے بڑھنے پر اصرار کیا، جس کی وجہ سے انگریزی پولیس اور مفتی محمد ایوز کے حامیوں کے درمیان تصادم ہو گیا. اس کا نقصان مفتی محمد ایوز اور ان کے حامیوں کو پہنچا، کیونکہ ان کے پاس لاٹھی ڈنڈے کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہ تھا، جبکہ انگریز پولیس بندوقوں سے مسلح تھی. اس نے مجمع پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بہت سے افراد ہلاک ہو گئے اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے. تاہم مفتی محمد ایوز نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے حسینی باغ بریلی میں مسلمانوں کو جمع کیا اور یہاں پرجوش تقریر کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ انگریزی حکومت سے اسلام کو خطرہ ہے، اس لیے اس سے لڑنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. اب اطراف کے علاقوں سے بھی لوگ آنے لگے اور چند دن کے اندر تقریباً 5000 روہیلا پٹھان تلواروں اور آتشی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر مفتی محمد ایوز کی سرداری میں جمع ہو گئے. انگریزوں نے مصالحہ دکھائی اور گفت و شنید سے مسئلے کو حل کرنا چاہا، مگر مفتی محمد ایوز صاحب جھکنے کے لیے تیار نہ تھے. دوسری طرف بریلی، رامپور، پیلی بھیت، بنجور، بدایوں، شاہ جہاں پور تک پٹھان جہاد کا اعلان سن کر آتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد تقریباً 15000 ہو گئی. مفتی محمد ایوز کے حوصلے اب بہت بڑھ گئے. انہوں نے صلح کے لیے انگریز مجسٹریٹ کے سامنے مندرجہ ذیل 4 شرطیں پیش کیں. نمبر 1، چوکی داری ٹیکس کو منسوخ کیا جائے. نمبر 2، بریلی کے انگریز کوتوال کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اس کے اوپر شرعی سزا نافذ کریں. نمبر 3، پولیس فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کے وارثین کو معقول معاوضہ دیا جائے. نمبر 4، چوکی داری ٹیکس کے تمام مظاہرین کی عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ انگریز حکومت تمام شرطوں کو مان سکتی تھی، مگر وہ دوسری شرط کو کسی قیمت پر نہیں مان سکتی تھی۔ دوسری طرف مفتی محمد ایوز کے حامیوں کے حوصلے اتنے بڑے ہوئے تھے کہ گفت و شنید کے دوران بھی وہ پرامن نہ رہے۔ عین اس زمانہ میں ان میں سے کچھ لوگوں نے ڈسٹرکٹ جج مسٹر کولسٹر کے لڑکے کو قتل کر دیا۔ بالآخر انگریز سپاہیوں کی بڑی تعداد نے 18 اپریل 1816 کو مفتی محمد ایوز کے حامیوں پر حملہ کر دیا۔ سخت جنگ ہوئی، مگر انگریزی بندوقوں کے مقابلے میں روہیلے افغانوں کے روایتی ہتھیاروں نے شکست کھائی۔ تقریباً 300 روہیلے جان سے مارے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ اس کے بعد روہیلے افغانوں کے حوصلے پست ہو گئے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ مفتی محمد ایوز کا تیاری کیے بغیر جہاد ایک ہی دن کے مقابلے میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مفتی محمد ایوز بریلی چھوڑ کر رامپور چلے گئے، جہاں صرف ایک سال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چوکیداری ٹیکس کو برداشت نہ کرنے والا بالآخر ملت کو اس سے بہت زیادہ بڑی بربادی کے حوالے کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس قسم کی بے معنی لڑائیاں جو 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ سے ملت کے اندر جاری رہیں، وہ ہرگز جہاد نہیں ہے۔ یہ جہاد کے نام پر اپنے جان و مال کو ضائع کرنا ہے۔ جہاد دراصل اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے، اور اللہ کا کام دعوت علی اللہ ہے۔ اہل اسلام کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تمام ممکن قوتوں کو دعوت علی اللہ کے میدان میں لگائیں، وہ دوسری قوموں کو ہدایت خداوندی کے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ یہی اہل ایمان کا اصل جہاد ہے۔ مسلمانوں کو اس اصل جہاد کا صحیح احساس نہیں۔ اگر ان کو احساس ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کو اپنے لیے حرام سمجھ لیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق باتوں میں الجھنے سے دائی اور مدعو کے درمیان معتدل فضا ختم ہوتی ہے، اور معتدل فضا کے بغیر کسی کو کوئی دعوت نہیں دی جا سکتی۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ چھوٹی چھوٹی ناخوشگواریوں کو برداشت کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ یقینی طور پر خدا کے نزدیک مجرم ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مدعو اقوام سے لڑ پڑنا اور اس کو جہاد بتانا صرف ان کے جرم میں اضافہ کرتا ہے، وہ کسی بھی حال میں ان کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا۔ یہ یقینی طور پر نفسانیت ہے، نہ کہ خدائی جہاد۔ سب ہیڈنگ تاریخ کا نوشتہ۔ 26 اکتوبر 1967 کو تہران کے قصر گلستان میں ایک بے حد شاندار جشن منایا گیا۔ یہ سابق شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کی تاج پوشی تھی۔ اس موقع پر جو غیر معمولی اہتمام کیا گیا، اس کے اخراجات کی مقدار اربوں روپے تک پہنچتی ہے۔ اس زمانے میں رقم الحروف نے شاہ ایران کی تاج پوشی کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا، جس میں جشن کی مصرفانہ تفصیلات دیتے ہوئے آخر میں لکھا تھا، یہ شاہ قسم کے لوگ بھی حالات سے کتنا بے خبر ہوتے ہیں، وہ عوامی انقلاب کے آتش فشاں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے اس آتش فشاں کو کچھ اور چنگاریاں حاصل ہو جائیں۔ اگر یہ لوگ دانشمند ہوتے تو ان جھوٹے مظاہروں میں سرمایہ خرچ کرنے کے بجائے وہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے خرچ کرتے۔ اس طرح اگرچہ ان کے اصلی عیش اور اقتدار میں کمی نہ ہوتی، مگر عوام کو خوش کر کے وہ اپنی شہنشاہیت کی عمر کو ضرور طویل کر سکتے تھے۔ عجیب بات ہے، اس دنیا میں حقیقی فکر آخرت تو نایاب ہے ہی، دانش مندانہ قسم کی دنیا پرستی بھی نایاب ہے۔ زیادہ تر لوگ بے سوچے سمجھے زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی بے شعوری کے انجام سے دوچار ہوتے ہیں اس وقت انہیں ہوش آتا ہے، مگر اس وقت کا ہوش آنا کچھ کام نہیں دیتا۔ مذکورہ تحریر کے تقریباً 11.5 سال بعد فروری 1979 میں یہ واقعہ ہوا کہ رضا شاہ پہلوی کو اپنا اقتدار اور اپنا تمام جاہ و ہش چھوڑ کر ایران سے جانا پڑا۔ وہ نہایت مایوسی اور ناکامی کی حالت میں ایک مغربی ہسپتال میں مر گئے۔ اس کے بعد ایران میں آیت اللہ خمینی کا دور شروع ہوا۔ فروری 1979 میں جب آیت اللہ خمینی چارٹرڈ ہوائی جہاز کے ذریعے پیرس سے تہران پہنچے اور سارا ایران خمینی زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ خمینی اسلام کے نام پر ایران میں برسر اقتدار آئے تھے۔ ساری دنیا اسلام میں اس بات پر خوشی منائی گئی کہ آیت اللہ خمینی نے ایران میں اسلامی نظام قائم کر دیا ہے۔ تاہم اس معاملے میں بھی راکم الظروف کی رائے عام لوگوں سے بالکل مختلف تھی، جس زمانے میں کہ جدید حکمران بھی بالآخر وہی ثابت ہوں گے جو ان سے پہلے کے حکمران۔ سب ہیڈنگ: اسلام کا عطیہ۔ فرانس کے حکمران نیپولین بوناپارٹ نے سوئس میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مصر میں اپنی فوجیں داخل کر دی تھیں اور مصر کو فرانس کے قبضے میں لے لیا تھا۔ 1798 میں جب نیپولین سکندریہ میں داخل ہوا تو اس نے عربی زبان میں ایک منشور شائع کیا اور اس کو مصر کے تمام شہریوں میں تقسیم کیا۔ اس منشور کا آغاز حسب ذیل الفاظ سے ہوتا تھا، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کے اقتدار میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ منشور فرانس کی طرف سے ہے جس کا نظام آزادی اور مساوات کی بنیاد پر قائم ہے۔ نیپولین نے بظاہر اپنے اس منشور میں سیاسی مصلحت کے تحت اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے توحید کو اسلامی عطیہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے آزادی اور مساوات کو مغربی تہذیب کی دین قرار دیا ہے۔ گویا کہ دنیا کو اگر توحید اسلام کے ذریعے ملی تو آزادی اور مساوات اس کو فرانس کے انقلاب کے ذریعے حاصل ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح توحید کی نعمت انسان کو عملاً اسلامی انقلاب کے بعد ملی، ٹھیک اسی طرح آزادی اور حریت کا تحفہ بھی اس کو اسلامی انقلاب کے نتیجے میں ملا۔ غیر اللہ کو عظمت دینے کا نام شرک ہے، اور اسی طرح غیر خدائی عظمت کا یہ نتیجہ تھا کہ انسانی سماج آزادی اور حریت سے محروم تھا۔ شرک نے کچھ انسانوں کو پیدائشی طور پر برتر ٹھہرا کر دوسرے انسانوں کو ان کے مقابلے میں پیدائشی طور پر کمتر ٹھہرا رکھا تھا۔ توحید نے ایک خدا کے مقابلے میں سب کو یکساں حیثیت دے دی۔ توحیدی انقلاب کے بعد تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا جس نے بالآخر تمام انسانوں کو برابر ثابت کر کے انہیں اس ارتقائی مرحلے تک پہنچایا جس کو انسانی آزادی اور انسانی مساوات کہا جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: قدردانی۔ خلیفہ عبدالحکیم ابتدائن عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں شعبہ فلسفہ کے صدر تھے۔ وہ طویل رخصت پر انگلستان گئے تو یہ جگہ خالی ہو گئی۔ مولانا عبدالباری ندوی قائم مقام صدر کی حیثیت سے اس عہدے پر مقرر کیے گئے۔ مولانا عبدالباری ندوی نے پرائیویٹ طور پر انگریزی پڑھی تھی، مگر سند کے اعتبار سے ان کے پاس میٹرک کی سند بھی نہ تھی۔ ان کے تقرر میں خاص طور پر مولانا حبیب الرحمن خان شروانی کا حصہ تھا، جو اس وقت حیدرآباد میں صدر الصدور تھے۔ مولانا عبدالباری ندوی حیدرآباد میں 1922 سے لے کر 1945 تک رہے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ وہ ان الفاظ میں لکھتے ہیں: حیدرآباد میں میری ملازمت کے 2 سال گزر جانے کے بعد حسب قاعدہ استقلال کی کاروائی پیش ہوئی۔ اس زمانے میں حیدرآباد میں گزٹڈ پوسٹ پر استقلال کے لیے خود اعلیٰ حضرات کی منظوری ضروری تھی۔ ابھی غالباً کاروائی اعلیٰ حضرات تک پہنچی بھی نہ تھی کہ ڈیوڑی میں شروانی صاحب کے کسی مہربان نے اعلیٰ حضرت کے کانوں میں یہ بات پہنچا دی کہ شروانی صاحب نے فلسفے کا صدر ایسے شخص کو بنوا دیا ہے جس کو فلسفہ تو کیا سرے سے کوئی ادنا سند بھی حاصل نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شروانی صاحب سے جواب طلب کر لیا۔ شروانی صاحب نے میرا رسالہ مذہب اور اقلیات کے ساتھ اپنا عریضہ منسلک کر کے یہ تحریر فرمایا کہ ان کی سند یہ ہے کہ فلسفے نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، جس کا اندازہ سرکار خود رسالہ حضا کی چند سطروں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے استقلال کی کاروائی پر اپنے دستخط کر دیے۔ علامہ اقبال کا ایک واقعہ ہے کہ اس زمانے کے گورنر پنجاب سر ایڈورڈ مکلیگن نے ایک بار ان سے دریافت کیا، کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا موضوع شخص ہے جس کو حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب دیا جائے؟ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے مولوی میر حسن کا نام تجویز کیا، جو اس وقت مرے کالج سیالکوٹ میں استاد تھے۔ گورنر نے کہا میں نے ان کا نام آج پہلی بار آپ کی زبان سے سنا ہے، کیا مولوی صاحب نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ علامہ اقبال نے جواب دیا، ان کی لکھی ہوئی تصنیف تو نہیں، البتہ ان کی ایک زندہ تصنیف ضرور موجود ہے۔ گورنر نے حیران ہو کر پوچھا، یہ زندہ تصنیف کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا، میں ان کی زندہ تصنیف ہوں، وہ میرے محترم استاد ہیں۔ گورنر اس جواب سے بہت خوش ہوا اور جلد ہی ایک سادہ تقریب میں مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دے دیا گیا۔ سب ہیڈنگ منفی جوش۔ وکٹر ہیوگو فرانس کا مشہور ناول نگار ہے، اس کے زمانے میں فرانس نے الجزائر پر قبضہ کر لیا۔ وکٹر ہیوگو ایک بار الجزائر گیا، وہ کسی ہوٹل میں تھا کہ وہاں کچھ الجزائری مسلمان آ گئے۔ ان مسلمانوں کو فرانسیسی کی صورت سے پہلے ہی سے نفرت تھی۔ وہاں اتفاق سے ایک الجزائری مسلمان اور وکٹر ہیوگو کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو گئی۔ فوراً دونوں کے درمیان اشتعال پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت آ گئی۔ الجزائری مسلمان طاقتور تھا، اس نے وکٹر ہیوگو کو خوب مارا۔ اس موقع پر وہاں اور بھی کئی الجزائری مسلمان موجود تھے، مگر انہوں نے وکٹر ہیوگو کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک فرانسیسی کے مارے جانے پر وہ خوش ہوتے اور تالیاں بجاتے رہتے۔ آخر میں وکٹر ہیوگو نے کہا، اب تو میں اپنے ملک واپس جا رہا ہوں، مگر جلد ہی ایک ایسا کام کروں گا جو نہ صرف تم سے بلکہ تمہاری نسلوں تک سے اس کا انتقام لیتا رہے۔ اس واقعے کے 6 مہینے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وکٹر ہیوگو کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب شائع ہوئی، جس کے ایک ایک فقرے میں پیغمبر اسلام کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے سابق سفیر برائے فرانس مسٹر قدرت اللہ شہاب نے اس کی تردید میں ایک کتاب لکھی اور اس کو اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔ مسلمان اس کے لیے بہت جلد تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ معاہدین اسلام کو ذلیل کریں اور ان سے کفر و اسلام کے نام پر لڑائی لڑیں۔ اسی طرح ان میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو ان کی مخالفانہ تحریروں کا تیز و تند زبان میں جواب دیں، مگر ایسے لوگ ان کے درمیان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے جو ان معاہدین اسلام کو اسلام کا مدعو سمجھیں اور مثبت انداز میں دل سوزی اور خیر خواہی کے ساتھ ان کو اسلام کی طرف بلائیں۔ اس قسم کی خدمت اسلام سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ معتدل فضا ختم ہو جاتی ہے جس میں دوسری قومیں اسلام پر غور و فکر کریں۔ دوسری قومیں جب ہمارے لیے نفرت کا موضوع بن جائیں تو ان کے لیے ہمارا دین محبت کا موضوع کیوں بنے گا؟ سب ہیڈنگ تھوڑا وقت زیادہ کام۔ سر سید احمد خان نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا، وقت کم ہے اور کام بہت، نہ مجھ میں یہ قوت ہے کہ سورج کو ٹھہرا کر دن کو بڑھا دوں اور نہ یہ طاقت کہ سورج کو نکلنے سے باز رکھ کر رات کو وسعت دے دوں۔ اگر ایک طرف ایک کام پر متوجہ ہو جاتا ہوں تو اور بہت سے ضروری کام رہ جاتے ہیں۔ سر سید نے جو بات اپنے لیے کہی وہی بات ہر ایک کے لیے صحیح ہے۔ ہر انسان اسی مسئلے سے دوچار ہے کہ اس کی زندگی بہت مختصر ہے، مگر اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں۔ آدمی کو تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ آدمی اگر اس حقیقت کو جان لے تو وہ اپنے اوقات کے معاملے میں بے حد سنجیدہ ہو جائے، نہ صرف غیر ضروری بلکہ کم ضروری کاموں سے بھی دور رہ کر وہ صرف انتہائی ضروری کاموں میں مشغول رہے۔ پھر اگر اس معاملے کو آخرت تر لے جائے تو معاملہ اور زیادہ نازک ہو جاتا ہے۔ آخرت ایک ابدی جگہ ہے، وہاں آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، مگر آخرت کے لیے کام کرنے کا موقع آدمی کو صرف اس محدود مدت تک ملتا ہے جبکہ وہ موجودہ دنیا میں رہ رہا ہے۔ اس دنیا سے اٹھتے ہی آخرت کے لیے عمل کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ موجودہ دنیا میں آدمی کی عمر کتنی کم ہوتی ہے اور اس کا انجام اس کو کتنی زیادہ لمبی مدت تک بھگتنا ہے۔ آدمی کو اگر واقع معنوں میں اس کا احساس ہو جائے تو وہ اتنا زیادہ محتاط اور سنجیدہ ہو جائے کہ اپنے اوقات کا ایک لمحہ ضائع کرنا بھی اس کو ایسا معلوم ہو کہ جیسے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ ایک مزدور کے پاس صرف اتنا پیسہ ہو جس سے وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکے تو وہ اس پیسے کو محض رقص کا ٹکٹ خریدنے میں ضائع نہیں کرے گا۔ کسی پیدل مسافر کے پاس اگر اتنا ہی وقت ہو کہ وہ رات کے اندھیرے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے تو وہ راستے کی تفریح میں مشغول ہو کر یہ خطرہ مول نہیں لے گا کہ رات کا اندھیرا چھا جائے اور وہ اپنے گھر نہ پہنچ سکے۔ مگر آدمی جس بات کو اپنی دنیا کے معاملے میں بخوبی جانتا ہے اسی کو وہ آخرت کے معاملے میں بالکل بھول جاتا ہے۔ آدمی کے پاس آخرت کے عمل کے لیے تھوڑا وقت اور بہت معمولی اثاثہ ہے، مگر ہر ایک اس کو وقتی تماشوں میں اس طرح ضائع کر رہا ہے جیسے کہ اسے آخرت کی کوئی خبر ہی نہیں۔ سب ہیڈنگ بے فائدہ باتیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو ایک شخص نے خط لکھا اور یہ دریافت کیا کہ فلاں شرعی مسئلہ کی حکمت کیا ہے۔ مولانا تھانوی نے جواب میں لکھا، حکمت کا سوال کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تم خدا کے فعل کی حکمت ہم سے پوچھتے ہو، ہم خود تمہارے فعل کی حکمت تم سے پوچھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ عجیب مزاج ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری سوالات کرتے رہتے ہیں، انہیں اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اپنا احتساب کریں، اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دیں۔ البتہ خارجی مسائل میں مشکافیاں نکالنے اور ان کی حکمتیں معلوم کرنے کا انہیں بہت شوق ہوتا ہے، یہ ذہن قطعاً غیر اسلامی ہے۔ جن لوگوں کا ذہنی ڈھانچہ اس قسم کا بن جائے وہ کبھی حق کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کمانے اور گھر بنانے کا معاملہ ہو تو ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے، ہر آدمی کو سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کی کمائی اچھی ہو جائے اور اس کا مکان اچھا بن جائے، مگر دین اور آخرت کا معاملہ ہو تو ہر آدمی ایسے مسائل پر بحث کرنا پسند کرتا ہے جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے نہ ہو۔ ایک بزرگ جنہوں نے ایک بڑے ادارے میں 30 سال فتویٰ نویسی میں گزارے تھے، انہوں نے کہا کہ اس پوری مدت میں ہمارے پاس جو استفتار آتے رہے وہ زیادہ تر دوسروں کے بارے میں تھے، اپنے بارے میں بہت کم ہم سے کسی نے سوال کیا، فلاں کی جائیداد میں میرا کتنا حصہ بنتا ہے، فلاں شخص جو ایسا اور ایسا ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا ناجائز وغیرہ۔ اس قسم کے سوالات تو بہت آتے رہے مگر کسی نے ہم سے یہ نہ پوچھا کہ اس کی اپنی شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ اپنے صاحب معاملہ کے حقوق کس طرح ادا کرے، وہ اپنے پڑوسیوں کے درمیان کس طرح رہے، وہ اختلافات اور شکایت کے موقع پر لوگوں سے کس قسم کا سلوک کرے۔ فلاں شخص جس کو وہ ستا رہا ہے اس کو ستانا اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ فلاں آدمی جس کا اس نے پیسہ دبا رکھا ہے وہ اس کو دبانا چاہیے یا نہیں دبانا چاہیے؟ فلاں شخص جس کو وہ بے عزت کر رہا ہے وہ اس کے لیے درست ہے یا نہیں؟ آدمی دوسروں میں گم رہتا ہے حالانکہ اس کو اپنے آپ میں گم ہونا چاہیے، وہ خارجی مسائل میں جیتا ہے حالانکہ اس کو اپنے اندرونی مسائل میں جینا چاہیے، وہ دوسروں کے دین و ایمان کو ناپتا ہے حالانکہ اس کو وہ پیمانہ حاصل کرنا چاہیے جس میں وہ اپنے دین و ایمان کو ناپ سکے۔ باہر دوڑنے والے بد جانور کی خبر ہر ایک کو ہے، مگر اپنے دماغ میں بغض اور انتقام کے جو بد جانور بسیرا کیے ہوئے ہیں اس کی خبر کسی کو نہیں۔ عبادت گاہ کے باہر کا تماشا ہر ایک کو دکھائی دے رہا ہے، مگر عبادت گاہ کے اندر ہونے والا تماشا کسی کو نظر نہیں آتا۔ سب ہیڈنگ کتنا فرق۔ 1928 میں کلکتہ میں ایک ہی زمانے میں 2 اجلاس ہوئے، ایک کانگریس کا، دوسرا تحریک خلافت کا۔ اس وقت مہاتما گاندھی کانگریس کے سب سے بڑے لیڈر تھے اور مولانا محمد علی تحریک خلافت کے۔ خان عبد الغفار خان اپنے کچھ پٹھان ساتھیوں کو لے کر کلکتہ گئے اور دونوں کانفرنسوں میں شریک ہوئے۔ خان عبد الغفار خان اپنے کچھ پٹھان ساتھیوں کو لے کر کلکتہ گئے اور دونوں کانفرنسوں میں شریک ہوئے۔ خان عبد الغفار خان اپنا ایک تاثر اپنی خود نوش سوانہ عمری میں ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، گاندھی جی کانگریس کے اجلاس میں تقریر کر رہے تھے، ایک نوجوان بار بار کھڑا ہو جاتا تھا اور گاندھی جی پر سخت حملے کرتا تھا، گاندھی جی بالکل غصہ نہیں ہوتے تھے، وہ منہ کھول کر کہہ کہا لگاتے ہوئے ہنس پڑتے تھے، اس کا میرے اوپر بڑا اثر ہوا۔ جب میں واپس اپنے کیمپ میں آیا تو میں نے یہ سرگزشت اپنے ساتھیوں کو سنائی اور کہا کہ دیکھو یہ ہندوؤں کا لیڈر ہے، اس کے اخلاق کو دیکھو اور اپنے مسلمان لیڈروں کے اخلاق کو دیکھو۔ اس وقت ہم کچھ پٹھان لوگ خلافت کانفرنس میں محمد علی کے پاس گئے، اس کے ساتھ اس بارے میں چند باتیں کیں۔ محمد علی باہر آئے تو ہم نے ان سے اس طریقے سے اپنی بات کہنی شروع کی کہ محمد علی صاحب، آپ ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ کل ہم کانگریس کے اجلاس میں گئے تھے تو وہاں گاندھی جی تقریر کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض نوجوان ان کی مخالفت کر رہے تھے لیکن گاندھی جی ان کے سامنے ہنس دیتے۔ ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کی وجہ سے ان کی تقریر میں کسی قسم کی تیزی یا تندی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ ہمارے رہنما ہیں، ہم آپ کی برتری کے خواہاں ہیں، اگر آپ اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کر لیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ محمد علی صاحب ہماری باتیں سنتے ہی بڑے ناراض اور غضب آلودہ ہوئے اور کہا کہ دیکھو، یہ جنگلی پٹھان ہمیں سمجھانے آئے ہیں اور پھر ہم کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم ان کے اس رویے سے بڑے مایوس ہوئے اور ناراض بھی، اور میں تو پھر اس کے بعد خلافت کے ان جلسوں میں بالکل شریک نہیں ہوا اور چلا آیا واپس اپنے گاؤں۔ جا کر میں نے اپنے پختون ساتھیوں سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ کلکتہ میں خلافت اور کانگریس دونوں کے جلسوں میں شریک ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان لیڈروں اور ہندوؤں کے لیڈروں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک طرف غصے کے جذبات بھڑکتے دکھائی دیے اور دوسری طرف محبت اور پریم سے باتیں کی جاتی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی واقع ہندوؤں کے ہی لیڈر نہیں رہیں گے بلکہ وہ مسلمانوں کی لیڈری بھی کریں گے۔ ان کا مزاج گرم نہیں بلکہ ان کے جذبات ٹھنڈے ہیں، وہ گالیاں کھا کر بھی ہنس دیتے ہیں۔ سب ہیڈنگ صلاحیتیں اسلام کے کام نہ آ سکیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی مولانا اقبال احمد سہیل کے ساتھیوں میں سے تھے۔ مولانا سہیل کی علی گڑھ کی تعلیمی زندگی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، وہ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ 1918 یا 1919 کا واقعہ ہے۔ یونین میں امی الاسنا عربی پر پروفیسر خواجہ کمال الدین مرحوم کی اردو میں تقریر تھی۔ مرحوم نے بڑی قابلیت اور اعتماد کے ساتھ تقریر شروع کی۔ مولانا سہیل کی آنکھوں میں تکلیف تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، مولانا کو احباب اسپتال لائے تھے۔ یونین میں مجمع دیکھا تو کہا، مولانا تکلیف نہ ہو تو ذرا تقریر سنتے چلیں۔ مولانا نے کہا، اچھی بات ہے لیکن آنکھوں میں تکلیف زیادہ ہے، جلد اٹھ آئیں گے۔ سب لوگ یونین میں آئے۔ مولانا سر سے پاؤں تک بڑے وزنی لبادے میں ملبوس تھے، سر پر اونی کنٹوپ تھا، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس پر ایک ہرے رنگ کا چھجا لگا ہوا تھا۔ خواجہ صاحب نے کم و بیش 2 گھنٹے تک تقریر کی۔ حاضرین محو حیرت تھے۔ تقریر ختم ہوئی تو پریزیڈنٹ نے اعلان کیا کہ مولانا سہیل احمد فاضل مقرر کا طلبہ کالج کی طرف سے شکریہ ادا کریں گے۔ مولانا کے خلاف سازش کامیاب ہوئی۔ دوستوں اور ساتھیوں نے مولانا کو ہاتھوں ہاتھ ڈائس پر پہنچا دیا۔ مولانا کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، میز کے پاس کھڑے کیے گئے۔ تھوڑی سی ناک، اس سے ذرا بڑی تھوڑی اور ہاتھ کی صرف انگلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس اعتماد سے مولانا نے بے تکلف تقریر شروع کر دی۔ اس اعتماد سے گویا تمام عمر اس مبحث پر تیاری کی تھی۔ جو لوگ یونین کے مجمع سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اچھے مقرر کے بعد کسی اور کی تقریر سننے کے لیے کوئی نہیں ٹھہرتا، اور صدر کا شکریہ بھی اسی بدنظمی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ مولانا سہیل نے بھی امی الاسنا عربی پر تقریر شروع کی۔ 1.5 گھنٹہ تک تقریر کی، نئے نئے پہلوؤں سے موضوع پر روشنی ڈالی، نئی نئی مثالیں پیش کی۔ تقریر کو اس درجہ دل نشیں اور کہیں کہیں اتنا شگفتہ بنا دیا کہ خواجہ کمال الدین نے بے اختیار ہو کر مولانا کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، تمہارے ایسا جامع کمالات ساتھ کام کرنے والا مل جائے تو میں اسلام کا جھنڈا یورپ کی سب سے بلند چوٹی پر نصب کر دوں۔ تقریر کو اس درجہ دل نشی اور کہیں کہیں اتنا شگفتہ بنا دیا تھا کہ خواجہ کمال الدین نے بے اختیار ہو کر مولانا کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، تمہارے جیسا جامع کمالات ساتھ کرنے والا مل جائے تو میں اسلام کا جھنڈا یورپ کی سب سے بلند چوٹی پر نصب کر دوں۔ مولانا اقبال احمد سہیل ایم اے ایل ایل بی غیر معمولی ذہین آدمی تھے. اردو کے علاوہ ان کو عربی، انگریزی اور فارسی پر بے پناہ قدرت حاصل تھی. ان کے دو شعر یہ ہیں: اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو اس ہستی کو باطل کر، کہ دانہ بار ور ہوتا ہے پہلے خاک میں مل کر. اے کاردان ملت اٹھ تو بھی گامزن ہو، ہر سم سے صدائیں آتی ہیں ترے کو کی. اسلامی دعوت کا کام وہ انتہائی اعلیٰ معیار کے ساتھ کر سکتے تھے، مگر ان کی تمام صلاحیتیں شاعری اور وکالت کی نظر ہو کر رہ گئیں. موجودہ زمانے میں اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو فطرت سے اعلیٰ درجہ کی صلاحیت لے کر پیدا ہوئے ہیں، مگر ان کی اعلیٰ صلاحیتیں اسلام کے کام نہ آ سکیں، وہ ستی چیزوں کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے. سب ہیڈنگ ایک، اہم کتاب. مستشرقین کے جواب میں موجودہ زمانے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، مگر ان کا اصل جواب یہ ہے کہ علوم اسلام پر ایسی اعلیٰ کتابیں تیار کی جائیں جو اپنی تحقیق اور معلومات کے اعتبار سے مستشرقین کی باتوں کا مثبت جواب بن جائیں. اس سلسلے میں یہاں ہم عظیم ترکی عالم فواز ایزیگن کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس میدان میں انتہائی قابل قدر کام انجام دیا ہے. موصوف نے 25 سالہ مطالعے کے بعد حسب ذیل کتاب جرمن زبان میں تیار کی ہے. اس کتاب کا معیاری عربی ترجمہ وکتور محمود فہمی حجازی اور وکتور فہمی ابو الفضل نے کیا ہے. اس کا نام تاریخ التراسل عربی ہے. وہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کو الحیت المصریہ الامامۃ الکتاب قاہرہ نے 1978 میں شائع کیا. پہلی جلد 3 حصوں پر مشتمل ہے اور اسی طرح دوسری جلدیں بھی. کتاب کی تیسری جلد تاریخ شعر عربی سے متعلق ہے. ہر فصل کے شروع میں نہایت قیمتی مقدمہ ہے جس میں خالص علمی اور تاریخی انداز میں متعلقہ فصل کا تعارف ہے. اس کے بعد صحابہ سے لے کر 5ویں صدی ہجری تک کے ابتدائی نصف تک ایک ایک اسلامی شخصیت کے حالات اور کارنامے کا محققانہ تذکرہ ہے، جو ان موضوعات پر مستند حوالے کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ کتاب بلا شبہ اپنی قسم کی واحد کتاب ہے اور اس قابل ہے کہ تمام اسلامی اداروں کے کتب خانوں میں کتب حوالہ کی الماری میں موجود ہو. اس موضوع پر ماضی میں متعدد قیمتی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا ابن الندیم کی الفہرست، تاج کبری زادہ کی مفتاح السعادت، حاجی خلیفہ کی کشف الجنون، اسماعیل البغدادی کی ہدیۃ العارفین. سب ہیڈنگ ملت کا سرمایہ. ڈاکٹر شفیق احمد ندوی عربی اور انگریزی دونوں زبانیں بخوبی طور پر جانتے ہیں اور ایک زبان سے دوسری زبان کا برجستہ ترجمہ کر سکتے ہیں. 30 جون 1982 کی ایک ملاقات میں میں نے انہیں قلم کاغذ دیا اور کہا، میں ایک انگریزی عبارت بولتا ہوں، اس کو آپ اس کاغذ پر لکھیں اور پھر اس کا ترجمہ عربی زبان میں کریں. یہ انگریزی عبارت الرسالہ جولائی 1982 صفحہ 14 کی تھی، جو کہ حسب ذیل ہے. یو ہیو ریموڈ موسٹ آف دا روڈ بلاکس ٹو سکسیس وین یو ہیو لرن دی ڈفرینس بٹوین موشن اینڈ ڈائریکشن. میں رک رک کر انگریزی عبارت بول رہا تھا اور وہ قلم ہاتھ میں لیے ہوئے کاغذ پر لکھ رہے تھے. جیسے ہی میں نے بولنا ختم کیا، انہوں نے کاغذ میری طرف بڑھا دیا. میرے ذہن میں تھا کہ انہوں نے انگریزی عبارت لکھی ہے اور اب مطابقت دیکھنے کے لیے کاغذ مجھے دے رہے ہیں تاکہ اس کے بعد اس کا عربی ترجمہ کریں. مگر میں نے تعجب کے ساتھ دیکھا کہ کاغذ پر صرف عربی ترجمہ لکھا ہوا ہے. میں جب انگریزی عبارت بول رہا تھا، اسی وقت وہ ساتھ ساتھ اس کا عربی ترجمہ لکھتے جا رہے تھے. ملت کے اندر اس طرح کے کتنے نوجوان ہیں جو نادر صلاحیتوں کے مالک ہیں. وہ ملت کا اثاثہ ہیں، مگر یہ اثاثہ ملت کے کام نہیں آتا. اس قسم کے تمام لوگوں کو اغیار مہنگی قیمت دے کر خرید لیتے ہیں اور ان کو دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں. اسلام کے فرزند اسلام کے کام نہیں آتے. اسلام کے محاذ پر ہر طرف کمتر صلاحیت کے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اعلیٰ صلاحیت کے لوگ دوسرے محاذوں پر اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں. یہی موجودہ زمانہ میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسی مسئلہ کے حل پر ملت کے نئے مستقبل کا راز چھپا ہوا ہے. سب ہیڈنگ: کام سے پہلے کام کی بنیاد تیار کیجیے. علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام 1875 میں ہوا. 1920 میں مسلم یونیورسٹی وجود میں آئی، مگر مسلمانوں کا اس سب سے بڑے تعلیمی ادارے میں تجارتی تعلیم کا شعبہ پہلی بار 1945 میں قائم ہو سکا. یعنی ادارے کے ابتدائی قیام کے 70 سال بعد یونیورسٹی میں تجارتی شعبے کے قائم ہونے کا لطیفہ بڑا سبق آموز ہے. کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین مجوزہ میڈیکل کالج کے چندہ کے لیے مختلف شہروں کا دورہ کر رہے تھے. اس سلسلے میں وہ کانپور پہنچے. وہاں چندے کی مہم کے دوران ایک تاجر نے پوچھا، آپ کو اپنے میڈیکل کالج کے لیے سب سے زیادہ چندہ کس طبقہ سے ملا؟ ڈاکٹر ضیاء الدین نے بتایا کہ تاجروں سے. تاجر نے کہا، جب قومی منصوبوں میں زیادہ تعاون آپ کو تاجروں سے ملتا ہے تو قوم کو تجارتی ترقی کی راہ پر لانے کے لیے آپ اپنی یونیورسٹی میں تجارتی تعلیم کا شعبہ کیوں نہیں کھولتے؟ اس واقعے سے سابق وائس چانسلر کو احساس ہوا اور واپس آ کر انہوں نے اس کی کوششیں شروع کر دیں، یہاں تک کہ 1945 میں پہلی بار مسلم یونیورسٹی میں کامرس کا شعبہ کھولا گیا. یہ واقعہ اگرچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر صرف جزئی طور پر صادق آتا ہے، مگر ہماری عام قیادت کی وہ مکمل تصویر ہے. ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ ان کی ساری بنیاد قومی چندہ پر قائم ہے. وہ آئے دن قوم سے چندہ مانگنے کے لیے نئی نئی اسکیمیں لے کر اٹھتے رہتے ہیں، مگر یہ لیڈر اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے کہ وہ قوم کو چندہ دینے کے قابل بنانے کے لیے بھی ان کے درمیان کوئی منصوبہ چلائیں اور اس کے لیے جدوجہد کریں. کسی منصوبے کی کامیابی سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قوم کو اس کے لیے تیار کیا جا چکا ہو. اگر آپ مسلمانوں کا انگریزی اخبار وجود میں لانا چاہتے ہیں تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہو جو انگریزی میں اخبار کے مطالعے کی حیثیت رکھتا ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسلم یونیورسٹی حقیقی معنوں میں مسلم یونیورسٹی رہے، کہ آپ مسلم نوجوانوں میں محنت اور جدوجہد کا اتنا حوصلہ پیدا کر دیں کہ وہ امتیازی لیاقت پیدا کر کے مسلسل اس پر اپنا قبضہ باقی رکھ سکیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو زبان باقی رہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ عوام میں اردو لٹریچر کی طلب اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ خود اپنے بل پر اس کے تحفظ کا انتظام کریں. یہی معاملہ ملی تعمیر کے تمام شعبوں کا ہے. اگر آپ ملت کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فرد کو اٹھانے کا انتظام کیجیے. اگر آپ ملی ترقی کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ابتدائی سطح پر ضروری تیاریاں کر لیجیے. چھت والے آپ اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ بنیاد کی سطح پر آپ نے اپنے حصے کا کام پورا کر لیا ہو. موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ کا مشترک عنوان قائم کرنا ہو تو وہ صرف ایک ہوگا، بے فائدہ سیاست. سب ہیڈنگ: صلاحیتیں جو سیاست کی نظر ہو گئیں. مولانا شبلی نعمانی کی کوششوں سے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی پہلی عمارت بنی تو مولانا شبلی نے 1912 میں ایک بڑا جلسہ کیا اور اس کی صدارت کے لیے سید رشید رضا مصری کو بلایا. رشید رضا نے اس موقع پر ایک مفصل تقریر کی جو 2.5 گھنٹے تک جاری رہی. تقریر کے ترجمے کے لیے پہلے سے کسی کو تیار نہیں کیا گیا تھا. آخر میں مولانا شبلی نے کھڑے ہو کر کہا، کون اس تقریر کا اردو ترجمہ کرے گا؟ مولانا ابو الکلام آزاد اس وقت ڈائس پر موجود تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا. مولانا شبلی نے یہ خدمت ان کے سپرد کی. مولانا آزاد نے 2.5 گھنٹے کی سروی تقریر کا ترجمہ 2.5 گھنٹے میں تیار کیا. ان کے حافظہ نے ٹیپ ریکارڈ کی طرح پوری تقریر کو محفوظ کر لیا تھا اور انہوں نے مسلسل اس کو اپنی زبان میں بیان کر دیا. سب ہیڈنگ: آخرت کے بجائے سیاست. مولانا عبید اللہ سندھی ضلع سیالکوٹ کے ایک سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے. وہ ایک اردو مڈل اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ان کو ایک اردو کتاب پڑھنے کو ملی. یہ مولانا محمد لکھنوی کی احوال الآخرت تھی. اس کتاب نے ان کے ذہن پر ایسا اثر ڈالا کہ انہوں نے بار بار اس کا مطالعہ کیا اور بالآخر 1887 میں اسلام قبول کر لیا. مگر کیسی عجیب بات ہے کہ وہ شخص جس کو آخرت کے احوال نے اسلام کی طرف کھینچا تھا، وہ اپنی تمام عمر لوگوں کو سیاست کے احوال بتانے میں مشغول رہا، یہاں تک کہ 72 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا. غیر پختہ نوجوان ان کی تحریک کا سرمایہ تھے. 19ویں صدی کے ترکی میں خلافت عثمانیہ کے خلاف جن لوگوں نے سیکولر قومی تحریک چلائی وہ بعد کو انجمن اتحاد و ترقی کی صورت میں منظم ہو گئے. کمال عطا ترک اس کے لیڈر تھے. خالدہ ادیب خانم اس انجمن کے ارکان پر تبصرہ کرتی ہوئی لکھتی ہیں, اتحاد و ترقی کے نوجوان ترک چھوٹے درجہ کے سرکاری ملازم یا فوجی افسر تھے. ابتدا میں ان میں ایک شخص پینا تھا جو اعلیٰ قابلیت رکھتا ہو اور تحلیل و تنقید سے کام لے کر پرانے اور نئے زمانے کے فرق کو سمجھ سکے, مگر یہ لوگ جمہوریہ سے زیادہ قریب تھے اور خالص دیسی پیداوار تھے. ان میں زیادہ تعداد مقدونیہ کے باشندوں کی تھی جو واقعیت پسندی اور بہرحمی میں مشہور ہیں اور اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں. خالدہ ادیب خانم نے جو بات ترکی کے بارے میں لکھی ہے وہی موجودہ زمانے کی اکثر مسلم تحریکوں پر صادق آتی ہے. سب ہیڈنگ جذباتی نہ بنو. 1982 کے آخر میں دہلی میں ایشیائی کھیلوں کے مقابلے ہوئے جن کو عام طور پر ایشیٹ کہا جاتا ہے. ان کھیلوں میں مجموعی طور پر انڈیا نے 13 سونے کے میڈل حاصل کیے اور پاکستان نے صرف 3, مگر خود انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1 دسمبر 1982 کو جو مقابلہ ہوا اس میں پاکستان کے مقابلے میں ہندوستانی ٹیم بری طرح ہار گئی. یہ دونوں کے درمیان ہاکی فائنل کا مقابلہ تھا اور انڈیا 1-7 کے تناسب سے پاکستانی ٹیم سے ہار گیا. ایشیٹ کے تمام کھیلوں کے مقابلے میں 1 دسمبر کا یہ کھیل سب سے زیادہ ہندوستانیوں کی توجہ کا مرکز تھا. اس دن غیر معمولی زور و شور رہا, چنانچہ جب نتیجہ سامنے آیا تو ہمارے لکھنے اور بولنے والوں نے خوب خوب تبصرے کیے. ان تبصروں میں ایک تبصرہ خاص طور پر بہت سبق آموز تھا. ایوننگ نیوز نے کل کے دن کیا غلطی ہوئی کہ عنوان سے ایک رپورٹ چھاپی تھی. اس میں رپورٹر نے بہت سے ہندوستانیوں کے تبصرے درج کیے تھے. ایک سینئر جرنلسٹ کے حوالے سے یہ جملہ نقل کیا گیا تھا, وین ایور انڈین پلیز اگینسٹ پاک دے آر آل نیورس اینڈ دس افیکٹس دیئر گیم. جب بھی ہندوستان والے پاکستانیوں سے کھیلتے ہیں تو وہ بالکل جذباتی ہو جاتے ہیں اور یہ چیز ان کے کھیل کو متاثر کرتی ہے. کامیابی ہمیشہ اس کا نام ہوتی ہے جو آدمی اپنی عقل کو بخوبی طور پر کام میں لائے, مگر جب آدمی کسی معاملہ میں جذباتی ہو جائے تو اس کے جذبات اس کی عقل پر چھا جاتے ہیں. وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کر سکے, اور مقابلے کی اس دنیا میں عقل کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنے کا ہی دوسرا نام ناکامی ہے. اگر آج کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے تو سوچ سمجھ کر کل اس کا جواب دیجئے. کسی کی ایک کاروائی سے آپ کے اندر غصہ پیدا ہو تو پہلے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیجئے اور اس کے بعد اس کے مقابلے کے لیے اٹھیے. کوئی شخص آپ کو حقیر معلوم ہو تو اپنے ذہن میں اس کو برابر کی سطح پر لائیے اور پھر اس کے خلاف کاروائی کیجئے. یہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے. سب ہیڈنگ عبرتناک. قاضی نظر الاسلام بنگلہ زبان کے مشہور شاعر تھے. ٹیگور کو جب نوبل انعام ملا تو نظر الاسلام نے ان کو مبارکباد کا خط بھیجا. اس کے جواب میں ٹیگور نے جو خط لکھا تھا وہ ٹیگور کے مجموعہ مکاتیب میں شامل ہے. اس میں ٹیگور نے نظر الاسلام کو لکھا, نوبل انعام کے اصل مستحق تم تھے, میں نہیں. نظر الاسلام نہایت پرجوش انقلابی شاعر تھے. وہ آزادی کی حمایت میں اور انگریزی استعمار کے خلاف شعلہ بار نظمیں لکھا کرتے تھے. اس سے نوجوانوں میں آزادی کے جذبات بھڑکتے تھے. چنانچہ انگریزی حکومت نے نظر الاسلام کو گرفتار کر کے رانچی کی جیل میں قید کر دیا. وہاں ان کو جس کمرہ میں رکھا گیا وہ قلم سیاہی اور کاغذ جیسی چیزوں سے بالکل خالی تھا. ان کے لیے بظاہر ناممکن بنا دیا گیا کہ وہ کچھ لکھ سکیں. قاضی نظر الاسلام کے دماغ میں آزادی کے ترانے ابلتے تھے, مگر وہ اپنے قید کے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے تھے جس سے وہ ان کو لکھ سکیں. بالآخر انہوں نے یہ کیا کہ شیو بنانے کے بلیڈ سے اپنی انگلی کو زخمی کیا, جس کے نتیجے میں انگلی سے خون جاری ہو گیا. اب انہوں نے اپنی انگلی کو قلم بنایا اور خود کو روشنائی, اور پھر جیل کی دیواروں پر آزادی کے اشعار لکھ ڈالے. متا نوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خونِ دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے. موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے زبردست قربانیاں دی ہیں, مگر یہ تمام قربانیاں حقیقتاً قوم اور وطن اور سیاست کی راہ میں تھی. اپنے سیاسی جذبات کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنے خون کو روشنائی بنا ڈالا اور قومی مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے جان و مال کو لٹا دیا. مگر پوری جدید تاریخ میں کوئی بھی قابل ذکر شخص نہیں ملتا جس نے دعوت کی راہ میں اپنے آپ کو ہلکان کیا ہو. مسلمان کا اصل مقصد اقوام عالم تک خدا کے پیغام کو پہنچانا ہے, مگر یہی وہ کام ہے جس کو موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ چھوڑ رکھا ہے. وہ سب کچھ کرتے ہیں مگر اسی ایک کام کو نہیں کرتے. اس معاملے میں ان کی بے شعوری کا یہ حال ہے کہ وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو دعوت کا نام دے دیتے ہیں. یہی وہی سب سے بڑی کوتاہی ہے جس کی بنا پر مسلمان موجودہ زمانہ میں خدا کی نصرت کے مستحق نہ بن سکے. سب ہیڈنگ خبر غلط تھی. نیل آرمسٹرانگ مشہور امریکی خلاباز ہیں. وہ تاریخ کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے 21 جولائی 1969 کو چاند پر قدم رکھا. وہ اس سے پہلے امریکہ کے خلائی ادارہ ناسا سے متعلق تھے. اب اس سے الگ ہو کر وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ملیشیا کے اخبار سٹار اور سری لنکا کے ڈیلی نیوز پیپر میں ایک خبر چھپی جو بہت جلد دوسرے مسلم اخبارات میں نقل ہو کر دنیا بھر میں پھیل گئی. یہاں ہم سٹار کی خبر اور اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں. دنیا کے مشہور خلاباز آرمسٹرانگ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چاند پر قدم رکھا. وہ اس کے بعد سے مسلمان ہو گئے ہیں اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب پہلی بار انہوں نے چاند پر قدم رکھا تو انہوں نے وہاں ایک آواز سنی جو ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت صاف تھی. اس وقت ان کو خیال آیا کہ ان کے کانوں کو دھوکا ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت وہ چاند کو پہلی بار دیکھ رہے تھے اور ان پر ایک استحجاب کی کیفیت طاری تھی. بعد میں وہ مختلف ملکوں میں لیکچر دینے کے لیے گئے. اس دوران وہ قاہرہ بھی گئے. وہاں انہوں نے وہی آواز دوبارہ سنی جو انہوں نے چاند پر سنی تھی. انہوں نے اپنے قریب کے مصری ساتھی سے پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے. ان کو بتایا گیا کہ یہ اذان ہے جو عبادت کی پکار ہے اور اس میں خدا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. آرمسٹرانگ کو بہت تعجب ہوا کیونکہ یہ ان کے حافظہ کے مطابق وہی آواز اور وہی الفاظ تھے جو انہوں نے چاند پر سنے تھے. اس وقت انہوں نے اسلام کے متعلق جاننے کا فیصلہ کیا اور بالآخر اسلام قبول کر لیا. اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی قابل رشک ملازمت کھو دی. مگر ان کا کہنا ہے کہ میں نے خدا کو پا لیا ہے اور اب کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. یہ خبر دوسرے اخبارات میں نقل ہوئی تو اس میں مزید اضافے بھی کر دیے گئے. مثلا یہ کہ آرمسٹرانگ نے چاند کی آواز کو ٹیپ ریکارڈ کر لیا تھا اور زمین پر آ کر اذان کی آواز کو اس سے ملایا وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں راکم الحروف نے ایک خط مسٹر آرمسٹرانگ کو لکھا تھا. انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے اور اس کو بے بنیاد بتایا ہے. اس سلسلے میں ان کے ذاتی دستخط سے جو جواب موصول ہوا اس کا عکس علیحدہ صفحہ پر دیا جا رہا تھا. آرمسٹرانگ اپنے جواب میں لکھتے ہیں, آپ کے خط کا شکریہ. میرے اسلام قبول کرنے کی خبریں, اذان کی آواز کو چاند پر اور اس کے بعد قاہرہ میں سننا سب خلاف واقع ہیں. میں کبھی مصر نہیں گیا. ملیشیا, انڈونیشیا اور دوسرے مقامات کے کچھ رسالوں اور اخبارات نے یہ خبریں بغیر تصدیق کیے ہوئے چھاپی ہیں. اس نااہل صحافت نے آپ کو جو بھی زحمت دی ہو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. خلوص کے ساتھ آرمسٹرانگ. خبر کے مطابق اس واقعے میں حکومت امریکہ بھی ملوث تھی, کیونکہ خبر میں بتایا گیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسٹر آرمسٹرانگ کی سرکاری ملازمت ختم کر دی گئی ہے. اس بنا پر خود حکومت امریکہ نے بھی اس کی تردید کا اہتمام کیا. 12 مئی 1983 کو نئی دہلی کے امریکن سینٹر میں ایک خصوصی ٹیلی پریس کانفرنس ہوئی. اس میں اخبارات کے نمائندوں کو موقع دیا گیا کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے براہ راست آرمسٹرانگ سے بات کریں. اس ٹیلی پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے امریکی خلاباز نے اپنے قبول اسلام کی تردید کی. مزید انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کبھی ان کے سامنے نہیں آئیں اور نہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے آرمسٹرانگ اور ان جیسے دوسرے بندگان خدا کے سلسلے میں اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو تو پورا نہیں کیا, البتہ فرضی کہانیاں بنا کر خوش ہو رہے ہیں کہ چاند سے لے کر امریکی خلاباز تک سب کو ان کے دین اعظم نے فتح کر رکھا ہے. سب ہیڈنگ نظام تعلیم. 40 ایڈمس ایک امریکی عیسائی تھے. انہوں نے مصر میں رہ کر وہاں کے اسلامی تحریکوں کا گہرا مطالعہ کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلام اینڈ ماڈرنزم ان ایجپٹ. اس کتاب میں ایک جگہ وہ جامع اظہر قاہرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں, روایت پرستی کی روح صدیوں سے جامع اظہر کی تعلیمی سرگرمیوں میں سرایت کیے ہوئے ہے. تعلیم کا اصل مقصد یہ نہیں کہ علمی تحقیق اور چھان بین کے ذریعے متعلقہ علوم کو ترقی دی جائے. تعلیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے قدمہ کا ذہنی سرمایہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا رہے. بینہ اسی حالت میں جیسا کہ اسلاف نے اپنے بعد والوں کو دیا تھا, آزادانہ تحقیق اور آزادانہ رائے قائم کرنے کا دروازہ اسلام میں تیسری صدی ہجری سے بند ہے. اس لیے مذہب کے مستند شارحین صرف دور ماضی میں ملتے ہیں, اور بعد والوں کے لیے صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے علمی سرمایہ کی شرح کرتے رہیں. اس کتاب کی اشاعت کے بعد مصر کی جامع اظہر میں کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. مصنف کا تبصرہ اب اس پر صرف جزی طور پر ہی صادق آتا ہے. تاہم ہندوستان اور دوسرے بہت سے ملکوں کے اسلامی مدارس کے لیے یہ الفاظ آج بھی پوری طرح درست ہیں. یہ صحیح ہے کہ اسلامی تعلیم کا معاملہ عام سیکولر تعلیم سے مختلف ہے. سیکولر تعلیم متعلق طور پر آزادانہ تحقیق کی قائل ہے, جبکہ اسلامی تعلیم کی بنیاد ہمیشہ قرآن و سنت پر ہوتی ہے. مگر ہمارے مدارس میں آج جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے متعلق یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں بلکہ ایک خاص دور میں پیدا ہونے والے کتاب و سنت کے شارحین پر ہے. کتابوں کی ایک خاص فہرست ہے جن کو مقدس مقام حاصل ہو گیا ہے, حتیٰ کہ اب قرآن و حدیث بھی انہی کتابوں کی روشنی میں پڑھائے جاتے ہیں, نہ کہ ان کتابوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھایا جائے. اس طرز تعلیم کا براہ راست نتیجہ جمود اور تنگ نظری ہے. یہ جمود اور تنگ نظری آج مسلم قوم کا سب سے بڑا خاصہ بن چکی ہے, اور ہم اس کے وہ تمام نتائج بھگت رہے ہیں جو ایسی ذہنیت سے الاز اور ہم اس کے وہ تمام نتائج بھگت رہے ہیں جو ایسی ذہنیت سے لازمن پیدا ہوتے ہیں. سب ہیڈنگ, کیسی عجیب غفلت. مولانا عبید اللہ سندھی ایک نو مسلم تھے. وہ پنجاب کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے. وہ بچپن سے غیر معمولی ذہین تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عبید اللہ اس لیے رکھا کہ وہ اس سلسلے میں سب سے پہلے جس کتاب سے متاثر ہوئے وہ تحفہ الہند تھی, جس کے مصنف کا نام عبید اللہ ہے. اس کتاب میں اسلام کا تقابل دوسرے مذاہب سے کیا گیا ہے. انہوں نے یہ کتاب پڑھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سکھ مذہب اور ہندو دھرم سے غیر مطمئن ہو گئے. اس کتاب نے ان کے اندر اسلام کی طرف ابتدائی رجحان پیدا کر دیا, تاہم ابھی وہ قطعی فیصلہ نہیں کر سکے تھے. بعد کو انہوں نے بتایا کہ میں سوچتا تھا کہ اسلام بت پرستی کے خلاف ہے, مگر مسلمان اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی تو ایک طرح کی بت پرستی ہے. یہ سوال ان کے لیے اسلام قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. اپنے دل کی یہ کھٹک انہوں نے کچھ مسلمانوں سے بیان کی. چنانچہ ایک مسلمان نے انہیں شاہ محمد اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان دی اور اس کو پڑھنے کا مشورہ دیا. اس کتاب کا موضوع شرک کی مختلف صورتوں کی تردید اور توحید کا اثبات ہے. انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اسلام توحید خالص کا دین ہے. انہوں نے جانا کہ مسلمانوں کی قبر پرستی مسلمانوں کے اپنے بگاڑ کا نتیجہ ہے, ورنہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ قبر پرستی کا بھی ویسا ہی مخالف ہے جیسا وہ بت پرستی کا مخالف ہے. ان دو کتابوں کے مطالعے کے بعد ان کا نظریاتی سفر بڑی حد تک پورا ہو چکا تھا. تاہم آبائی مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کی طرف بڑھنے کے لیے جس طاقت و محرک کی ضرورت تھی وہ ابھی ان کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا. یہ کام ایک اور کتاب کے مطالعے سے انجام پا گیا. یہ احوال الآخرت تھی. اس کتاب میں قیامت کی ہولناکی اور جنت دوزخ کی باتیں درج ہیں. پچھلی کتابوں کے مطالعے سے اگر ان کا دماغ ہلا تھا تو آخری کتاب کے مطالعے سے ان کا دل ہل گیا اور انہوں نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا. پہلے کے ہندوستان میں یہ ممکن تھا کہ اردو زبان کو غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا جا سکے. کیسا عجیب اور کیسا قیمتی امکان تھا جس کو ہمارے تمام اساگر و اکابر نے بے فائدہ سیاست کی ہنگامہ آرائیوں میں کھو دیا. قانون قدرت کے مطابق اس کی سزائیں ہمیں یہ ملی ہیں کہ اب غیر مسلموں میں دین پہنچانے کے لیے ہمیں کئی اجنبی زبانوں میں اسلامی لٹریچر فراہم کرنا ضروری ہو گیا ہے، اور اردو زبان کا یہ حال ہوا ہے کہ غیر مسلم تو درکنار، اب خود مسلم نسلوں تک بھی اس کے ذریعے دین کا پیغام پہنچانا ممکن نہیں۔ جو کام پہلے صرف ایک زبان کے ذریعے ہو سکتا تھا، اس کے لیے اب ہم کو کئی زبانوں کی ضرورت ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کی جد و جہد کا کم از کم ایک نمایاں عنوان اردو رہا ہے۔ اردو کے خاتمے کا مرثیہ پڑھنا ہمارے تمام لیڈروں کا محبوب ترین مشغلہ ہے، مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جب آزادی ہند سے پہلے ملک کی سب سے زیادہ عام زبان اردو تھی، تو آزادی ہند کے بعد وہ یہاں اجنبی کیسے بن گئی۔ زبان ان چیزوں میں سے ہے جس کا تعلق اگر تاریخ میں ایک بار قائم ہو جائے تو اس کو توڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تسلسل قائم ہونے کے بعد وہ خود اپنے زور پر قائم رہتی ہیں، اس کے بعد کوئی بہت بڑا اجتماعی بھونچال ہی اس کو توڑ سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں اس کا تسلسل تاریخ میں جاری رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں اردو کے خاتمے کے واحد ذمہ دار مسلمان خود ہیں۔ مسلمانوں نے اس ملک میں دو قومی سیاست چلائی اور اس کو اس اجتماعی بھونچال تک لے گئے جس کا دوسرا نام تقسیم ہے۔ تقسیم ملک کا بھونچال ہی دراصل وہ واقعہ ہے جس نے اردو کے تسلسل کو ہندوستان میں ختم کر دیا۔ اگر مسلمانوں کی اہم کانہ سیاست سے یہ بھونچال پیش نہ آتا تو ناممکن تھا کہ اس ملک میں اردو کا اس طرح خاتمہ ہو جائے جو آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہندوستان کی فلمی صنعت ہے۔ ہندوستانی فلموں کی دنیا میں اردو زبان آج بھی زندہ ہے، جبکہ ملک کے بقیہ حصے میں وہ موت سے دوچار ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم کی حیثیت ہر ملک میں اور اسی طرح ہندوستان میں بھی ایک جزیرہ کی ہے۔ فلم کی دنیا عام طور پر سیاسیات اور قومی ہنگاموں سے الگ الگ زندہ رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی فلموں کے جزیرے میں اردو آج بھی پہلے کی طرح زندہ ہے، جبکہ بقیہ ملک میں وہ اپنی سابقہ حیثیت کھو چکی ہے۔